کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، موجود خود خدا محمد کے شہر میں، موجود خود خدا ہے محمد کے شہر میں، کیوں در بدل بھٹکتے ہو دامن لیے ہوئے، بھٹکتے ہو دامن لیے ہوئے، بابِ خدا کھلا ہے محمد کے شہر میں، بابِ خدا کھلا ہے محمد کے شہر میں، تو دیکھیے صدیق اور عمر کی فضیلت تو دیکھیے، کیا گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا گھر انہیں ملا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، پہنچے سب طبیب، پہنچے ہوئے وہاں پہ ہے دنیا کے سب طبیب، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، ہر مرض کی دوا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں، بے شک اسے ملی ہے شفاعت کی پھر سند، بے شک اسے ملی ہے شفاعت کی پھر سند، سر جس کا بھی جھکا ہے محمد کے شہر میں، سر جس کا بھی جھکا ہے محمد کے شہر میں، کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد محمد کے شہر میں کچھ مانگ تو حضور دے عشرت بچشمے لوں کچھ مانگ تو حضور دے عشرت بچشمے لوں خاموش کیوں کھڑا ہے محمد کے شہر میں خاموش کیوں کھڑا ہے محمد کے شہر میں کیا کیا بتاؤں کیا ہے محمد کے شہر میں موجود خود خدا ہے محمد کے شہر میں